Σήμερα τα τραγούδια του 1955. Ταξίδι στον χρόνο 60 χρόνια πριν. Μια ιδιαίτερη σειρά εκπομπών αρχίζει από σήμερα, εδώ στο Βήμα FM, μην τη χάσετε, αφού θα ταξιδέψουμε στο χρόνο ανά δεκαετίες. Σήμερα 60 χρόνια πριν, τα τραγούδια που ακουγόντουσαν και είχαν γίνει επιτυχία το 55 και στην Ευρώπη και την Αμερική. Να δούμε μαζί και να ακούσουμε μαζί ποια από αυτά τα τραγούδια μπορούν να ακούγονται μέχρι σήμερα, ποια έχουν εξαφανιστεί έτσι καθώς πέρασαν 60 χρόνια, ποιοι καλλιτέχνες κυριαρχούσαν πριν 60 χρόνια. Θα συνεχίσουμε με αυτές τις επιστροφές στο παρελθόν, παρουσιάζοντας τις επόμενες μέρες το 1965, το 1975, το 1985, το 1995 και το 2005. Έτσι λοιπόν θα έχουμε και μία άποψη, καθώς θα ταξιδεύουμε μέσα από τις χρονιές τα τελευταία 60 χρόνια. Είναι μια σειρά εκπομπών με πολύ ενδιαφέρον νομίζω, όπου θα κρατήσουν κοντά και τους φίλους της παλιότερης μουσικής. Μπορεί να μην είχατε γεννηθεί το 1955, αλλά πολλά τραγούδια από αυτά και καλλιτέχνες κυριαρχούν σήμερα, κάποιοι από αυτούς. Και επίσης υπάρχουν αυτοί που ενδιαφέρονται πραγματικά για τη μουσική, που θέλουν να ακούσουν τι γινόταν στο παρελθόν από τους νεότερους. Ελπίζω να ακούν τις εκπομπές αυτές και εκείνοι που έζησαν τα τραγούδια. Ξεκινήσαμε με μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες δεκαετίας του 50. Ένα τραγούδι που ήταν παλιότερο, γράφτηκε το 1950, αλλά η σπουδαία ορχήστρα τότε, χαλούσε κόσμο η ορχήστρα του Περές Πράντο, το έκανε επιτυχία το 1955, όπου για πάρα πολλές εβδομάδες ήταν στο νούμερο 1 του Αμερικάνικου Hit Parade και σε όλο τον κόσμο. Έχει φτάσει και στην χώρα μας. Υπάρχει και ελληνική έκδοση του τραγουδιού που ακούσαμε. Cherry Pink and Apple Blossom White. Περές Πράντο και η ορχήστρα του. Και μαζί θα κάνουμε και διάφορα σχόλια. Να πούμε ότι στη δεκαετία του 50 είχε αρχίσει από τη δεκαετία του 40 μια έντονη παρουσίαση της Latin μουσικής, που μετά με την εμφάνιση του rock and roll, των Beatles και του Elvis, πήγε λίγο στο περιθώριο, αλλά ξαναγύρισε με άλλους καλλιτέχνες, μπορεί να βγει στα social club και τα λοιπά, στη δεκαετία του 90. Όλα κάνουν τον κύκλο τους. Το επόμενο τραγούδι είναι μια μεγάλη επιτυχία του 1955, που είχε ήδη και αυτό παρουσιαστεί σε ένα σπουδαίο musical του 1953, το Kismet. Έχει γίνει και κινηματογραφική ταινία. Το τραγούδι που θα ακούσουμε είναι βασισμένο σε μία σύνθεση του σπουδαίου συνθέτη κλασικής μουσικής Αλεξάνδρ Μποροντίν, που έζησε από το 1833 μέχρι το 1887. Μία μελωδία λοιπόν του προπερασμένου αιώνα γίνεται επιτυχία στη δεκαετία του 50 σε διάφορες εκτελέσεις. Ακούστηκε, το κομμάτι αυτό πρώτα να πούμε, ο Μποροντίν το έγραψε για τον πρίγκιπα Ιγκόρ, ήταν μία όπερα αυτή. Διασκευάστηκε με τον τίτλο Stranger in Paradise. Πάρα πολλοί καλλιτέχνες το έχουν πει. Μία από τις πετυχημένες εκτελέσεις θα ακούσουμε εμείς του 55. Και τη διάλεξα αυτή την εκτέλεση γιατί ο τραγουδιστής που θα ακούσουμε τώρα είναι και σήμερα στην επικαιρότητα. Πριν από 4-5 μήνες πήγε νούμερο 1 με το τελευταίο του άλμπουμ που έβγαλε με την Lady Gaga, Tony Bennett. Take my hand, I'm a stranger in paradise, all lost in a wonderland, a stranger in paradise. If I stand starry-eyed, that's a danger in paradise for mortals who stand beside an angel like you. I saw your face and I ascended. Commonplace into the rare, somewhere in space, I hang suspended until I know there's a chance that you care. Won't you answer this fervent prayer of a stranger in paradise? Don't send me in dark despair from all that I hunger for, but open your angel's arms to the stranger in paradise and tell him that he need be a stranger no more. Το τραγούδι που ακούσαμε από τον μεγάλο Τόνι Μπένετ ήταν νούμερο 1 στη Βρετανία τον Μάιο του 1955 για 2 εβδομάδες. Εκεί που είναι σήμερα η Ellie Goulding με το νέο της τραγούδι από την ταινία 50 αποχρώσεις του Γκρι. Το τραγούδι ήταν ένα σάντουιτς, θα έλεγα μέσα στο σάντουιτς, αφού, θα καταλάβετε τι θέλω να πω με αυτό αν το λέω σωστά, αφού ήταν νούμερο 1 ρίχνοντας το Cherry Pink and Apple Blossom White του Περές Πράντο από την πρώτη θέση και μετά ξαναγύρισε στο νούμερο 1 το Cherry Pink and Apple Blossom White. Στο ενδιάμεσο ήταν το τραγούδι αυτό. Βέβαια, η εκτέλεση που ξαναγύρισε ήταν του Eddie Calvert. Ήταν βρετανική απόδοση. Το έχω εδώ μαζί μου. Εάν νομίζετε ότι το θέλετε να το ακούσετε, μπορεί να το ακούσουμε προς το τέλος της εκπομπής και με τον Eddie Calvert που ήταν πάρα πολύ γνωστός στην χώρα μας τότε. Νομίζω όμως ότι ο Περές Πράντο ήταν ακόμα πιο γνωστός. Πάμε στο επόμενο. Είμαστε στη δεκαετία του 50 που πολλά από τα τραγούδια των μαύρων καλλιτεχνών δεν ακουγόντουσαν στο ραδιόφωνο, ήταν σχετικά επιτυχίες σε μικρότερο βαθμό. Έτσι λοιπόν οι παραγωγοί στις εταιρείες τότε τα έπαιρναν και τα έδιναν σε λευκούς τραγουδιστές και τραγουδίστριες. Ένα τέτοιο θα ακούσουμε τώρα, μια μεγάλη επιτυχία που ξεκίνησε από την σπουδαία Laverne Baker το 1954, ηχογραφημένος για την Atlantic στη Νέα Υόρκη, και την επόμενη χρονιά το έκανε επιτυχία η Georgia Gibbs, Tweedly Dee. I'm as happy as can be. Jiminy Crickets, Jiminy Jack, you make my heart go clickety-clack. Tweedly, tweedly, tweedly-dee. Tweedly, tweedly, tweedly-dot. Honkies, honkies, pieces bite. I'm gonna see my honey tonight. Tweedly, tweedly, tweedly dot. Tweedly dum, tweedly dum. Give it up, give it up, give your love to me. Tweedly dot, tweedly dot. Give me, give me, give me, give me, give me. Bum bum tweedly, tweedly, tweedly dum. I'm a lucky so-and-so. Hubba hubba honeydew. I'm gonna keep my eyes on you. Tweedly, tweedly, tweedly dum. Όπου και αν ταξιδέψεις, επικοινωνείς όπως και στην Ελλάδα. Γιατί με το κόσμο του travel pass, περνείς μαζί σου, το ζωρέ εν χρόνο ομιλίας. Τα megabyte και τα SMS του προγράμματος σου μόνο από 4,99 ευρώ την ημέρα. Έτσι, όπου καν βρεις γεζέ. Με το κόσμο του travel pass, μπορείς να μιλάς, να σερφάρεις στο ίντερνετ. Και να στέλνεις μηνύματα, όπως και στην Ελλάδα. Για περισσότερες πληροφορίες, best to cosmote.gr. Κοσμοτέ. Ο κόσμος μας, εσύ. Η υπηρεσία είναι διαθέσιμη για συνδρομητές συμβολέου, ιδιώτες και επαγγελματίες. Ισχύει σε επιλεγμένες χώρες σε όλο τον κόσμο. Τώρα που ξέρεις ότι το υγραέριο συμφέρει, ξέρεις και πού θα πας. Ο Τονγκάστρο Πελογιάννης. Η σιγουριά ενός μεγάλου ονόματος σε τιμές που ξεκινούν από 13 ευρώ το μήνα, ακόμη και χωρίς χρήση πιστωτικής κάρτας. Για περισσότερες πληροφορίες, 210-2835-840. Ο Τονγκάστρο Πελογιάννης. Η πρώτη επιλογή στην υγραεριοκίνηση. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Παιδιά, αυτόν τον τύπο τον έχουμε Υπουργό Εθνικής Άμυνας. Δεν πιστεύω δηλαδή σε ποια χώρα είμαι. Στην Ελλάδα. Σίγουρα. Έχεις μεγάλη άποψη για την Ελλάδα. Είμαι αυτό σίγουρος. Είναι 5% τον ψήφισε αυτό, Πέτρο μου. Αυτόν τον τύπο. Που λέει θα κάνουμε κούκι την Ελλάδα άμα μας πιέσουν. Ναι. Λοιπόν, κούκι να κάνει το κότερό του, ρε. Βήμα FM 99,5. Εδώ δεν ξέρεις ποτέ τι θα ακούσεις. Ο Τάκης Μαυράκης είναι στον ήχο σήμερα, η Γωγό Αλεξάκη, στο τηλεφωνικό κέντρο 211-365-9995, πάντα το τηλέφωνο στο Βήμα FM. Βήμα FM για SMS, διάστημα, μήνυμα αποστολή στο 54010, email live παπάκι vimafm95.gr, στο Facebook Γιάννης Πετρίδης, στο Twitter από τις 4 στις 5, υπεύθυνη για το διαδίκτυο η Λουίζα Ζουγρή. Τα τραγούδια που παίζουμε τα ανεβάζουμε κάθε μέρα ώστε να ξέρετε όσοι ενδιαφέρεστε τους τίτλους και τους ερμηνευτές στο site από τις 4 στις 5. Το 1955 μία από τις πιο διάσημες τραγουδίστριες στην Ευρώπη ήταν η Έρθα Κιτ, Αμερικανίδα σπουδαία τραγουδίστρια, φίλη του James Dean εκείνη την εποχή. Είχε διωχθεί γιατί ήταν από αυτές που είχαν καταδιωχθεί στην εποχή του μακαρθισμού που συμβαίνουν τα γεγονότα αυτά στις αρχές δεκαετίες του 50. Έτσι λοιπόν η Έρθα Κιτ κάνει επιτυχία πια περισσότερο εκείνα τα χρόνια, ξαναγυρίζει στην Αμερική αργότερα, στη Γαλλία και την Αγγλία. Το τραγούδι που θα ακούσουμε είναι ένα γαλλικό τραγούδι του 1913 που το διασκεύασαν το 1955 και το έκαναν επιτυχία και η Έρθα Κιτ και ο Ντίν Μάρτιν. Το τραγούδι λεγόταν αρχικά «Sur le pont de Paris» και κράτησε περίπου τον ίδιο τίτλο και η αγγλική διασκευή. «Under the Bridges of Paris» με την Έρθα Κιτ. Les ponts de Paris, lorsque descend la nuit, toutes sortes de gosses foulent vie en cachette, et sont heureux de trouver une couchette, hôtel du curandeur, où l'on ne paye pas cher. Le peu fin et l'eau, c'est pour rien, mon marquis, sous les ponts de Paris, sous les ponts de Paris. Quel rendez-vous. My darling, why I sing this song is easy to explain. It tells what happens all along the bridges of the Seine. The vagabonds go there at night to sleep all their troubles away. But when the moon is shining bright, my heart wants to sing it this way. How would you like to be down by the Seine with me? Oh, what I'd give for a moment or two under the bridges of Paris with you. Darling, I'd hold you tight, far from the eyes of night. Under the bridges of Paris with you, I'd make your dreams come true. Je veux apporter mes bras. Je veux apporter mon cœur. Je veux apporter all my love. Sur les ponts de Paris, lorsque descend la nuit, under the bridges of Paris with you, I'd make your dreams come true. I'd make your dreams come true. Η Έρθα Κιτ που γύρισε χρόνια αργότερα με μια χορευτική επιτυχία. Θα σας πω ένα περιστατικό που έχω με την Έρθα Κιτ που μου έλεγε φοβερά λόγια για κάποιον Έλληνα συνθέτη. Την είχα γνωρίσει κάποτε, ήταν φιλοξενούμενη στο σπίτι του Βαγγέλη Παπαθανασίου στο Λονδίνο, όταν ο Βαγγέλης ήταν στο Λονδίνο. Και για μένα λοιπόν φαντάζεστε ποια ήταν η έκπληξή μου όταν είδα το ίδιο βράδυ να ήταν εκεί και η Έρθα Κιτ, κάπου γύρω στις αρχές δεκαετίας του 80 συνέβη αυτό που θα σας πω τώρα. Και μιλήσαμε για πάρα πολλά πράγματα και για τα παλιά. Και όταν έφευγε ο Βαγγέλης από το τραπέζι και μιλήσαμε περισσότερο οι δυο μας με την Έρθα Κιτ, μου είπε «Δεν έχω ξανακούσει τέτοια μελωδία στη ζωή μου». Και αναφερόταν στο τραγούδι, στο κομμάτι που είχε γράψει ο Βαγγέλης και πάρει το Όσκαρ από το Chariots of Fire. Λέει «Είναι μία από τις σπουδαιότερες μελωδίες που έχω γνωρίσει ποτέ». Αυτά από την Έρθα Κιτ για τον Μαγγέλη Παπαθανασίου. Λοιπόν, συνεχίζουμε τώρα με μια πολύ μεγάλη επιτυχία του 1955 που είναι ένα διαχρονικό τραγούδι. Είχε γράψει το τραγούδι αυτό ο Άλεξ Νόρθ, μεγάλος της κινηματογραφικής μουσικής συνθέτης, για μια ταινία του 1955 που λεγόταν Unchained. Έχει γνωρίσει πάνω από 500 ερμηνείες το τραγούδι αυτό. Εμείς θα το παίξουμε στην μεγάλη πετυχημένη του εκτέλεση του 1955 με έναν σπουδαίο τραγουδιστή της jazz, τον Al Hilbler, που είχε ξεκινήσει από την ορχήστρα του Duke Ellington και που έκανε και solo καριέρα αργότερα. Είναι το Unchained Melody που πέρασε και σε νεότερες γενιές όταν ακούστηκε στην εκτέλεση των Righteous Brothers το 1965 και αργότερα βέβαια σε ταινίες. Εκεί έγινε πια η αποθέωση του τραγουδιού, όταν έγινε ένα από τα βασικά τραγούδια της ταινίας Ghost το 1990. Άρα είναι σωστός ο τίτλος αυτός που δίνουμε στην εκπομπή αυτή, Ιστορία, Ψυχαγωγία, Ενημέρωση, γιατί μαθαίνετε, ας πούμε, για αυτό το τραγούδι που το ακούσετε ίσως στο Ghost, ότι προϋπήρχε, όσοι δεν το ξέρετε, το 1955. Time goes by so slowly, and time can do so much. Oh, you still mine. I need your love. I need your love. God, speed your love to me. Lonely rivers flow to the sea, to the open arms of the sea. Lonely rivers sigh, wait for me, wait for me. I'll be coming home, wait for me. Oh, my love, my darling, I've a hungered for your touch a long, lonely time. Time goes by so slowly, and time can do so much. Are you still mine? I need your love. I need your love. God, speed your love to me. Ακούσαμε το Unchained Melody. Το 1955 είχε γίνει επιτυχία και με την ορχήστρα του Les Baxter και με την εκτέλεση που θα ακούσουμε ακόμα μεγαλύτερη του Al Hilbler που ακούσαμε πριν από λίγο. Η ώρα είναι 6:30. Βήμα FM 99,5. Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων από τον Βήμα 99,5, στο μικρόφωνο η Μαρία Σαουλίδου.

let me be lonely. You won't believe me, and I love you only. I'd rather be lonely than happy with somebody else. You might find the nighttime the right time for kissing, but nighttime is my time for just reminiscing, regretting instead of forgetting with somebody else. That someone is you. I intend to be independently blue. I want your love, but I don't want to borrow. To have it today and to give back tomorrow. For my love is your love. There's no love for nobody else. Η Doris Day που σήμερα είναι για άλλους 90 και για άλλους 92 ετών. Συνεχίζουμε με μια μεγάλη επιτυχία επίσης του 55. Όλα τα τραγούδια που ακούμε σήμερα έγιναν επιτυχία σε Ευρώπη και Αμερική πριν από 60 χρόνια. Το τραγούδι είναι ένα παλιό traditional folk τραγούδι που γνώρισε την επιτυχία χάρη σε μια ταινία που παίχτηκε τότε, θα σας πούμε ποια είναι η ταινία, αφού το ακούσουμε, με μια ορχήστρα που λεγόταν Mitch Miller. Η ορχήστρα του Mitch Miller, που ο Mitch Miller κρύβεται πίσω, ήταν και παραγωγός στην Κολούμπια τότε και κρύβεται πίσω από την ανακάλυψη πολλών σπουδαίων τραγουδιστών της δεκαετίας του 50. Αυτός έδινε το OK να προχωρήσουν και να ηχογράψουν συμβόλαιο με την εταιρεία. Για ακούστε πρώτα ποιο είναι το κίτρινο τριαντάφυλλο από το Τέξας και μετά θα σας πω από ποια ταινία είναι. Clementine and sing a rock. Yellow Rose of Texas. Ο Mitch Miller έχει κάνει τεράστια επιτυχία στη δεκαετία του 50 και θυμάμαι πάντοτε μία δήλωση που είχαν κάνει οι Bee Gees σε κάποια συνέντευξή τους. Πρέπει να το πω και αυτό για να δείτε πώς αλλάζει η μουσική. Γιατί είμαστε ακόμα στα χρόνια του 50. Ιδιαίτερα τα άλμπουμ του Mitch Miller έκαναν πολύ μεγάλη επιτυχία τότε με ορχιστρικά κομμάτια όπως αυτό. Το καθένα στην εποχή του. Και σε κάποια στιγμή σε συνέντευξη είχαν πει οι Bee Gees ότι όταν ήρθαν οι Beatles στη δεκαετία του 60, πράγματι τα άλμπουμ, το hit parade των άλμπουμ μέχρι να έρθουν οι Beatles και να αρχίσουν να ανεβαίνουν άλμπουμ αυτών των συγκροτημάτων στις πρώτες θέσεις, εκτός από τον Elvis και ελάχιστους, βλέπαμε άλμπουμ κυρίως κινηματογραφικών ταινιών ή κλασικών τραγουδιστών, crooners και έτσι, του Sinatra, που δεν είναι κακά για την εποχή τους, αλλά η μουσική είχε αλλάξει. Παρόλο που το 55 είχε βγει το rock and roll, θα παίξουμε σε λίγο και κομμάτια από αυτό το νέο φοβερό είδος για τότε, που άλλαξε τα πράγματα στη μουσική, παρόλα αυτά τα τραγούδια που ήταν rock and roll έμεναν περισσότερο περιορισμένα σαν single, σαν 45 στροφές. Αυτά αγόραζε η νεολαία τότε. Όπως σήμερα, κατεβάζει download τα τραγούδια και δεν αγοράζει άλμπουμ. Έτσι λοιπόν τα άλμπουμ που απευθυνόντουσαν τότε, όπως και σήμερα, στις πιο μεγάλες ηλικίες, έβλεπε κανείς μέσα στα chart συνέχεια άλμπουμ των παλιών καλλιτεχνών. Είπαν λοιπόν οι Bee Gees κάποτε, ένα από αυτά που έκαναν οι Beatles ήταν ότι κατάφεραν να αλλάξουν και τη δομή των άλμπουμ τότε, γιατί όταν βγήκαν οι Beatles εισέβαλαν με τα άλμπουμ τους στα 10 πρώτα και σιγά σιγά όλοι οι υπόλοιποι. Το τραγούδι αυτό που ακούσαμε ήταν από μια μεγάλη ταινία του 1956, βγήκε η ταινία, νομίζω το 56, το τέλος του 55, λεγόταν «Ο Γίγαντας» και στο φιλμ αυτό του σπουδαίου σκηνοθέτη George Stevens έπαιζαν τρία σπουδαία αστέρια εκείνης εποχής, μεταξύ άλλων, Elizabeth Taylor, Rock Hudson και James Dean. Σας θυμίζω ότι είναι η τελευταία ταινία του James Dean. Ο James Dean σκοτώθηκε στο δυστύχημα το γνωστό το Σεπτέμβριο του 1955. Είχαν τελειώσει τα γυρίσματα της ταινίας, έτσι είχε τελειώσει την ταινία που ήταν ένα φιλμ γυρισμένο στο Τέξας. Και θυμάμαι ότι είχα διαβάσει ότι οι πρώτοι που έτρεξαν στον τόπο του δυστυχήματος, που ήταν περίπου 2-2,5 ώρες από το Λος Άντζελες, το σημείο που σκοτώθηκε με το αυτοκίνητό του ο James Dean, ήταν ο Rock Hudson και η Elizabeth Taylor. Πάμε τώρα στην επόμενη ταινία του 55 που λεγόταν Love is a Man's Plunder Thing. Ταινία του Henry King με πρωταγωνιστές Jennifer Jones και William Holden. Πολύ μεγάλα αστέρια για την εποχή εκείνη και οι δύο βραβευμένοι, αν δεν κάνω λάθος, με Όσκαρ. Και οι δύο έχουν πάρει Όσκαρ. Όμως από την ταινία αυτή το τραγούδι ήταν μια σοπόπερα η ταινία, από αυτές ας πούμε τις, ξέρετε, τις γνωστές ερωτικές ταινίες εκείνης εποχής. Όμως το τραγούδι της ταινίας είναι από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της χρονιάς και είχε πάρει το βραβείο Όσκαρ του 1955. Το ακούμε στην πιο πετυχημένη ίσως εκτέλεση με το συγκρότημα Four Aces. Love is a Man's Splendor Thing. Nature's way of giving a reason to be living, the golden crown that makes a man a king. Kissed and the world stood still. Then your fingers touched my silent heart and taught it how to sing. Yes, true love's a many splendid thing. Once on a high and windy hill, in the morning mist, two lovers kissed, and the world stood still. Then your fingers touched my silent heart and taught it how to sing. Yes, true. Είδατε πώς αλλάζει η μουσική. Glory λέγεται το Όσκαρ του 2015 με τον Common και τον John Legend από την ταινία Selma. Άλλες εποχές πριν 60 χρόνια φυσιολογικά, Love is a Many Splendor Thing, τραγούδι Όσκαρ του 1955 από την ομώνυμη ταινία με Four Aces. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Καλά ο Γιάννης, πετάει όλο ιδέες. Να, χθες του λέμε πάλι, πέταγα μια ιδέα και πέταξε μια φοβερή ιδέα. Είσαι από εκείνους που πετούν ιδέες. Την επόμενη μην την πετάξεις. Φέρ την στο EGG. Το πρόγραμμα στήριξης της νεανικής καινοτόμου επιχειρηματικότητας EGG ξεκινά ένα νέο, τρίτο κύκλο. Είσαι 18 έως 40 ετών και έχεις μια νέα επιχειρηματική ιδέα που την πιστεύεις. Μπες στο theegg.gr και δήλωσε συμμετοχή μέχρι τις 31 Τρίτου στις 3 το μεσημέρι. Νέες ιδέες. Τις επιχειρούμε. EGG. Enter. Grow. Go. Μια πρωτοβουλία της Eurobank σε συνεργασία με το Κοράλια. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Η κοροϊδία, το δούλεμα, το ψέμα που έχει πουλήσει ο Τσίπρας στον ελληνικό λαό δεν έχει προηγούμενο. Πιστεύω ότι ξεπερνάει και τον Ανδρέα Παπανδρέου σε αυτή την κατηγορία. Δεν έχει ξαναγίνει, ρε παιδάκι μου. Ο άνθρωπος φωνάζει επίθεση και υποχωρεί. Βήμα FM 99,5. Εδώ δεν ξέρεις ποτέ τι θα ακούσεις. Συνεχίζουμε λοιπόν με μεγάλες επιτυχίες από το 1955. Πάρα πολλά τραγούδια εκείνη την εποχή, όπως και αργότερα στη δεκαετία του 70 από musicals όπως το Jesus Christ Superstar κτλ. Ακουγόντουσαν στα musical πρώτα, στο θέατρο ή στο κινηματογράφο και μετά έπαιρναν την σειρά για να γίνουν επιτυχίες. Ένα ταγκό λοιπόν που ακουγόταν σε ένα musical ήταν το που έγινε και ταινία, το Pajama Game, έγινε τεράστια επιτυχία στην Αμερική και διάφοροι καλλιτέχνες το ηχογράφησαν, το βάλαν σε άλμπουμ που είχαν κυκλοφορήσει τότε και ένας από αυτούς το έκανε επιτυχία στη Βρετανία. Ένας από αυτούς είναι ένας πολύ μεγάλος τραγουδιστής από τους μεγαλύτερους που βγήκαν ποτέ εκείνη την εποχή, ο Johnny Ray. Σας θυμίζω ότι υπάρχει τραγούδι των Texas Midnight Runners, η γνωστή επιτυχία, όπου αναφέρεται στον Johnny Ray, σε αυτόν που θα ακούσετε τώρα. Λοιπόν, ακούμε το Hernando's Hideaway, όπως έγινε επιτυχία στη Βρετανία με τον Johnny Ray. Dark, secluded place, a place where no one knows your face. A glass of wine, a vast embrace. It's called Hernando's Hideaway. Olé. All you see are silhouettes, and all you hear are castanets, and no one cares how late it gets, not at Hernando's Hideaway, olé. At the Golden Finger Bowl or any place you go, you'll meet your Uncle Max and everyone you know. But if you go to the spot that I am thinking of, you will be free to gaze at me and talk of love. Just knock three times and whisper low that you and I were sent by Joe, and strike a match and you will know you're in Hernando's Hideaway, olé. Be free to gaze at me and talk of love. Just knock three times and whisper low that you and I were sent by Joe, and strike a match and you will know you're in Hernando's Hideaway, olé. Και στη μεταφορά του Pajama Game στο κινηματογράφο ήταν πρωταγωνίστρια η Doris Day. Εκεί πρωτακούστηκε το κομμάτι που ακούσαμε, αλλά πρέπει να πω μερικά πράγματα για τον τραγουδιστή που ίσως δεν τα γνωρίζει κάποιος που ακούει τη μουσική μετά. Johnny Ray είναι τεράστιο όνομα. Από τους σπουδαιότερους τραγουδιστές της δεκαετίας 40-50. Να πούμε ότι ο Elvis τον θεωρεί μία από τις βασικές επιρροές του, τον Johnny Ray. Να πούμε ότι ο Τόνι Μπένετ δήλωσε ότι είναι ένας από τους true father of rock and roll. Πράγματι, οι ηχογραφήσεις που έκανε ο Τζόνι Ρέι στα προηγούμενα χρόνια από το 55 οδηγούσαν σιγά σιγά την αλλαγή του στυλ προς το rock and roll. Είναι αυτός που τραγούδησε μέσα στα κομμάτια του χωρίς κανείς να θεωρεί ότι είναι απόλυτο rock and roll. Jazz, blues και rock and roll. Αυτός είναι ο Johnny Ray που έκανε τεράστιες επιτυχίες και πριν από το 55. Πάμε τώρα σε μια άλλη μεγάλη επιτυχία του 1955 που είναι και αυτή διασκευή γαλλικού τραγουδιού του 45 του Κοσμά, του Ζωζέφ Κοσμά στην Γαλλία, με φοβερούς στίχους στα γαλλικά του ποιητή Ζακ Περβέ. Ο Yves Montand το έχει κάνει επιτυχία πρώτος, η Juliette Greco, κάτι άκουσα ότι έρχεται η Juliette Greco στην Ελλάδα, δεν ξέρω τώρα σε τέτοια ηλικία πώς μπορεί να τραγουδά. Δεν είμαι της γνώμης ότι όσο και να θέλουμε να δούμε αυτά τα τέρατα, θα θυμάμαι πάντα την απόλυτα αποτυχημένη εμφάνιση του Frank Sinatra στο Ολυμπιακό Στάδιο όταν ήρθε, που ήταν μία από τις τελευταίες του. Πήγα, όπως και άλλοι, για να δούμε το θρύλο, αλλά ούτε καν θυμόταν τα λόγια και τα διάβασε. Δεν υπήρχε σχέση με τη φωνή που ξέραμε, αλλά δεν πειράζει. Λοιπόν, το τραγούδι έγινε επιτυχία ξανά στη δεκαετία του 50, όταν το 1955-56 βγαίνει μια ταινία, Autumn Leaves, με πρωταγωνιστές, δύο σπουδαίους ηθοποιούς, και αυτοί έχουν πάρει Όσκαρ, Joan Crawford και Cliff Robertson. Εκεί ακουγόταν, το έκανε επιτυχία ο Nat King Cole, αλλά εμείς θα το ακούσουμε σε μια ορχιστρική νούμερο 1 εκτέλεση με τον πιανίστα Roger Williams.